Są wysokie i wynoszą ponad 228 ton. Sztaby złota w skarbcach NBP wzmacniają wiarygodność i gwarantują bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Jutro rząd zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego. MSWiA mówi o bardzo poważnej sytuacji na granicy z Białorusią. Utrzymuje się trend wzrostowy zakażeń, ale dynamika jest mniejsza. Dziś ponad 420 nowych przypadków koronawirusa. Na Mokotowie oddano hołd powstańcom warszawskim pomordowanym przez Niemców. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził do jutrzejszego porządku obrad Rady Ministrów kwestię przedłużenia stanu wyjątkowego. Te informacje kilkanaście minut temu przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. Wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że będzie rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Ministrowie nadzorujący służby mundurowe przedstawili nowe informacje dotyczące sytuacji w tym regionie. Wynika z nich, że jest ona bardzo napięta, a część migrantów ma niebezpieczne powiązania. W siedzibie Straży Granicznej jest Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, ilu migrantów zweryfikowano? Dotychczas zweryfikowano kilkuset migrantów, którzy przebywają w tej chwili w specjalnych ośrodkach Straży Granicznej. Z przekazanych informacji wynika, że 1/4 z tych osób ma niebezpieczne powiązania. Co 10. osoba może być powiązana z organizacjami terrorystycznymi lub mieć przeszłość kryminalną. Niektóre osoby mogą się zajmować przemytem ludzi. Problemem na granicy są też działania białoruskich pograniczników. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówi o licznych prowokacjach. Oddawane są strzały w powietrze, celowana jest broń w kierunku polskich żołnierzy, rzucane są petardy, przeładowywana jest broń, tak żeby to polscy żołnierze widzieli. Ale zapewniam Państwa, że polscy żołnierze są profesjonalistami, nie ulegają prowokacjom. Stan wyjątkowy w pasie granicznym z Białorusią obowiązuje od 2 września. Relacjonował Aleksander Przoniak. Bardzo dziękuję. Ostatniej doby wykryto w Polsce 421 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 16% więcej niż przed tygodniem. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W szpitalach leży ponad 1380 osób, o 41 więcej niż wczoraj. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej w Kielcach, że mamy trend wzrostowy liczby nowych zakażeń i hospitalizacji, ale nie taki duży jak rok temu. Dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Liczba hospitalizacji najszybciej rośnie w regionach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się przeciw COVID-19, czyli w województwach lubelskim i podkarpackim, zaznaczył minister. W kraju mamy ten poziom zajętości około 20%, a tam są przekroczone wskaźniki 30-kilkuprocentowej zajętości. Według najnowszych danych w Polsce przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się ponad 19 375 tysięcy osób. 20 tysięcy osób jest już zaszczepionych trzecią dawką. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na zaanektowanym przez Rosję Krymie rozpoczęły się manewry rosyjskich wojsk desantowych. W 3-dniowych ćwiczeniach bierze udział także artyleria. W ćwiczeniach na zaanektowanym Krymie bierze udział około 2000 żołnierzy. Na poligony wyprowadzono ponad 100 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Wszystkie zadania będą realizowane na poligonie Opuk we wschodniej części Półwyspu. Oddziały zgrupowane w tym rejonie mają ćwiczyć obronę terytorium Krymu przed atakami wojsk desantowych przeciwnika, wykorzystując wszelkie dostępne rodzaje broni, w tym czołgi, wyrzutnie rakiet oraz artylerię wyposażoną w pociski przeciwpancerne. W ubiegłym tygodniu rosyjska armia zorganizowała w południowym okręgu wojskowym manewry z udziałem 10 tysięcy żołnierzy. Wcześniej Rosja i Białoruś przeprowadziły wspólne ćwiczenia pod kryptonimem Zapad 2001, których część odbywała się na białoruskich poligonach w pobliżu granic Polski. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hołd powstańcom warszawskim pomordowanym przez Niemców na Mokotowie oddali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. 27 września 1944 roku niemieccy policjanci i żołnierze zamordowali około 140 bezbronnych powstańców wziętych do niewoli przy ulicy Dworkowej. Eustach Suchecki, pseudonim Staś, łącznik z pułku Baszta, mówi, że wciąż wielu młodych ludzi nie rozumie lub nie zna historii powstańców.

Ale żeby nie było tak łatwo, że przypominamy sobie tylko nazwy gier, to także przypominamy zasady, na czym polegała na przykład zabawa w takiego pomidora. Teraz wszyscy grają na Facebooku i w internecie, ale dawniej grano. Pierwsza gra to gra w pomidora. Ideą zasadą gry w pomidora, co by nie powiedzieć, a jakie pytanie by nie zadać uczestnikowi, trzeba było z kamienną, zimną, bezwzględną twarzą odpowiedzieć w pomidor. Nie wolno było powiedzieć nic innego. Gra w kota polega na tym, że jeżeli w okolicy jest kot, to wszyscy mówią o kocie. To jest taka gra społeczna, wszyscy o kocie i o jego przymiotach. Tylko proszę popatrzeć, gra w kota polega na tym, że 9 na 10 przypadków jest zmyślonych. I gdzie tu jest prawdziwa gra w kota? Jak mnie mam pan w ogóle nie zmyślał. 13 minut po godzinie 14. Słuchają państwo audycji? Trójka do trzeciej. Pomidor. Jeszcze nikt nie wspomniał o klopsztandze. Jak się całymi dniami wisiało do góry nogami na klopsztandze. Moja kobieta mi o tym przypomniała, dlatego dzwonię, żeby przypomnieć wszystkim o tym. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Ktoś jeszcze pamięta grę w chłopa, przypomina pani Marysia. Bardzo dziękuję. Także w mediach społecznościowych na profilu Trójki widzę, że już kilkanaście osób polubiło, sobie przypomniało grę w kapsle. Między innymi pani Bożena napisała, że miała starszego brata, więc grała w kapsle, stała na bramce. Zimą graliśmy w hokeje z dziewczynami, grałam w gumy klasy i w komórki do wynajęcia w dwa ognie. No, oprócz tego jeszcze były wygibasy na trzepaku. Klopsztanga się pojawiła i przypomnienie. To takie bym powiedział, bardzo dobrze wspominane gry, może mniej na poważnie, bardzo rozrywkowe, ale były przecież też takie, o właśnie, nazwałbym inteligentne. Myśmy się bawili z Indian. Przywódcą plemienia był Czesiek Krzemień. Dziwna sprawa, dlatego że jego ojciec był dyrektorem. Widocznie Czesiek, przepraszam, odziedziczył po ojcu jakiś taki charyzmat, bo to było przywództwo niekwestionowalne zupełnie. I on przynosił książki o Indianach. I myśmy odgrywali pewne sceny z tych książek. Tam zrobiliśmy sobie łuki z gałęzi, ktoś tam pewnie jakiś pióropusz miał. W każdym razie po tych krzakach, to był stary park, kompletnie zapuszczony i zdziczały. Myśmy tam mieli fantastyczne warunki do tego, no, a resztę robiła pomysłowość. Zabawa w Indian, no, pomysłowość i wyobraźnia też. Ale to już chyba gra z takich kategorii, bym powiedział, bardziej zaawansowanych, nawet fabularnych. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chce. Jeden minut po godzinie 14 przypomniały się takie, bym powiedział, bardziej zaangażowane, bardziej inteligentne zabawy, gry podwórkowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, dzwonię z Gdańska, że mieszkaliśmy w tak pięknym miejscu i na podwórku nad morzem, żeśmy się bawili również w dom albo w szkołę. I nawet mieliśmy prawdziwy dziennik, nie wiem, ktoś z rodziców gdzieś, nie wiem, skąd to bzdował. I były klasy, pierwsza, druga. Normalnie uczyliśmy się, ale był też dom. Zazwyczaj ktoś najstarszy gotował, także były też również takie zabawy. Za sprawą Państwa opowieści dziś przenosimy się w lata dzieciństwa, ale także dając tym młodszym, rzecz jasna, dowód tego, że kiedyś bez elektroniki, co zresztą Państwo także akcentują w dzisiejszej korespondencji, można było się świetnie bawić. Wystarczyło wyjść na podwórko, I właściwie już. 22 minuty po godzinie 14. Teraz przeniesiemy się do niezwykłego ogrodu. Nie tylko wyobraźni. Obok nas. Bo przeniesiemy się do ogrodu zmysłów, który powstaje w ośrodku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Na razie tylko w wyobraźni, bo to dopiero początek tego wyjątkowego przedsięwzięcia. I o tym Elżbieta Korczyńska. Ogród zmysłów to wielkie marzenie i pracowników, i dzieci z ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, mówi jego przedstawicielka Weronika Kolczyńska. Naszym takim największym marzeniem jest, żeby powstał piękny ogród zmysłów, który mógłby kompleksowo tutaj pomóc niewidzącym dzieciom poznawać świat. Często właśnie jak pytamy dzieci, jak sobie wyobrażają zielony, to zielony im się kojarzy na przykład z trawą. Więc często przez skojarzenia te kolory niewidome dzieci rozpoznają, więc w takim ogrodzie można właśnie te kolory skojarzyć, bo można zapamiętać piękny zapach kwitnącej róży, która jest czerwona, to już będzie się kojarzyć z czerwonym i wtedy na przykład kogoś ulubionym kolorem może zostać czerwony i się ubierać tylko w czerwone bluzki, albo na przykład dotknąć rosy na trawie i wtedy właśnie skojarzy się to z taką świeżością i już można skojarzyć zielony kolor ze świeżością. Dzieci już puszczają wadze fantazji. Arbuzy, truskawki, mięta, banany i byłby mały stawik, w którym by pływał rekin. O stworzeniu ogrodu zmysłów w Laskach myślano już od dawna, ale zawsze były ważniejsze potrzeby. Całkowity koszt to jest ponad 500 tysięcy złotych. Ten projekt od wielu lat już o nim marzymy. Tylko że co roku zawsze są gdzieś takie ważniejsze potrzeby remontowe. Nasz ośrodek w Laskach to ma ponad tak 100 lat, więc nasze budynki tutaj potrzebują dużo takich remontów, więc ten taki coroczny budżet jest zawsze zagospodarowany na bieżące potrzeby. Teraz pojawiła się szansa, że taki ogród zmysłów powstanie. Są już jego plany, chociaż ich stworzenie zajęło trochę czasu, mówi Aleksandra Kubańska, organizatorka akcji społecznej Długie Oczy. Plan zbudowy tego ogrodu powstał już kilka lat temu. Tworzony był na przestrzeni wielu lat. Zanim architekt usiadł do tego, żeby go tworzyć, zdobywała inspirację, ale również wiedzę. Rozmawiała z wieloma tyflopedagogami, jeździła właśnie po świecie, między innymi również oglądała inne ogrody sensoryczne, jak i na przykład ogrody kolekcjonerskie. Jednym z takich ogrodów, który posłużył za inspirację również, jest ogród renesansowy w Padwie. To ma być świat na dłoni dziecka. Taki bezpieczny, taki osiągalny, ekologiczny, aby mogli poznawać go wszystkimi możliwymi, dostępnymi sobie zmysłami. Wolałbym spróbować tą pigwę pokroić, powąchać, rzucić nią, niż tylko usłyszeć coś o niej. Lubię w ogrodzie się bawić, jeździć na rowerze, puszczać się na huśtawkach. Co znajdzie się w ogrodzie? Będzie absolutnie unikatowy z wielu przyczyn. Ze względu na to, że będzie dedykowany dzieciom niewidomym, ze względu na to, że został właśnie zainspirowany tradycją polską i on ma nie być piękny. Założenie tego ogrodu jest takie, że on ma być piękny, ale dla osób niewidomych, czyli on ma być taki do wyczucia wszystkimi zmysłami. My pewnie pomyślelibyśmy o nim jako sentymentalnym ogrodzie. Tak jak kiedyś w dawnej Polsce były nawet niewielkie przedogródki przed gankiem, przed domem, gdzie rosły przeróżne rośliny i łączone były aspekty użytkowe z ozdobnymi. Cebulaj, szczypiorek, a obok malwy. Teren będzie duży dość, bo to będzie około 4000 metrów kwadratowych i on będzie podzielony na 5 stref, które również zostały tak stworzone, by odpowiadać różnym potrzebom rozwojowym, terapeutycznym i pedagogicznym dzieci niewidomych. Będzie tam strefa hortiterapii. Dzieci będą poznawały kulisy uprawy roślin. Na przykład w tej strefie również znajdzie się domek ogrodnika, czyli tam będą wszystkie narzędzia, fartuchy, kalosze potrzebne do tego, aby w tym ogrodzie w różnych porach roku i warunkach pogodowych pracować. Druga strefa to strefa orientacji przestrzennej. To będzie taki trochę rodzaj labiryntu, po to, aby dzieci mogły się bezpiecznie w nim czuć i poruszać, ale również ten zmysł orientacji rozbudowywać. Ścieżki w tym ogrodzie będą służyć osobom jeżdżącym na wózkach inwalidzkich oraz osobom poruszającym się o lasce. Będą takie obwodowe ścieżki szerokie i na nich będą mogły wyminąć się swobodnie dwie osoby na wózkach inwalidzkich. Będzie też strefa edukacji, gdzie będzie na przykład szklarnia. Będzie strefa degustacji odpoczynku, ale też będzie na przykład tam murawa zapachowa, czyli znowu nie monokulturowy trawnik zielony, tylko ekologiczna trawa z różnymi roślinami. No i ostatnia taka ścieżka osobliwości przyrody. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach apeluje. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelaką pomoc i za każdą cegiełkę, którą mogą Państwo na potrzeby projektu przekazać. Zapraszamy na stronę www.długieoczy.pl. Serdecznie zapraszamy i polecamy. Ja tylko dodam, że w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Laskach uczy się około 200 dzieci w różnych placówkach, począwszy od programu wczesnego wspomagania, z którego korzystają rodziny z małymi dziećmi poprzez przedszkole, szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe. Kolejny odcinek naszego cyklu Obok Nas, spotkanie z Elżbietą Korczyńską pojutrze. Wtedy to ugotujemy zupę disco z okazji nowego święta wprowadzonego przez ONZ. To po godzinie 14 w środę. Polecamy i zapraszamy. Sygnały od Państwa w sprawie gier podwórkowych, m.in. od pana Stanisława z Żyrardowa. Wspomnienie odświeża mi gra w Palanta, kiedy to po zajęciach w szkole i pracach polowych pomagając rodzicom biegaliśmy za rzucaną i odbijaną piłeczką, by po zakończeniu zabawy udać się nad Narew i przy ognisku smakować razem z koleżankami z wioski pieczone w ognisku ziemniaki. Ech, gra w Palanta. Z pozdrowieniami z Nadnarwi od pana Stanisława. Bardzo dziękujemy. To trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Mailowo, telefonicznie 2 2 7 3. A nawiązując do tych gier, co przed chwilą pan mówił o grze w Palanta, jeszcze była taka gra wojny, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale to były emocje, nie wiem teraz, to patrzenie w ten telefon, to jest nic w porównaniu do tamtych emocji. I te wspomnienia, i te zapachy pieczonych ziemniaków również, no właśnie, przywołujemy dziś fantastyczne wspomnienia. Jeszcze była gra w kartofla, padał deszcz. Rysowało się kopiec kartofli, pierwsza warstwa tam co kratkę powiedzmy, druga co półtorej kratki, trzecia tak i żeby się zrobiła piramida egipska nam. Myślało się najdłuższe, mogły się te skreślenia przecinać, natomiast liczyło się tyle kartofli, ile kto skreślił bez przecięcia. I wspaniale Państwo pamiętają także te zasady do tego. Beki, króla, to także zabawy z piłką. No i zdaje się, że ta gra ze scyzorykiem to było pit. Paf, puf, lub nie pamiętam jak to się grało, pisze dalej pan Grzegorz, ale chyba było jeszcze królu, lulu. Teraz tak niby delikatnie, niby do lulu, ale gdzie tam? Alice in Chains z publicznością na żywo. Prawie 14:30. Fantastycznie wspomnieniowo, Alice in Chains. Mało tego, koncertowo. A i także Państwa wspomnienia szkolne, choć podwórkowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Przypomniała mi się taka gra, w którą graliśmy w podstawówce u mnie. Dziwię się z punktu widzenia czasu, że nie było to zakazywane przez nauczycieli. W garazie wyglądało to tak, że przy parapecie okiennym gromadziło się kilkunastu chłopców, którzy mieli przy sobie kieszonkowe. No, te kieszonkowe to były na przykład monety typu piątka z rybakiem albo 20 złotówka z Marceliną Wodką. I wyglądało to tak, że trzymając monetę na wierzchni części nadgarstka, rzucało się ją na parapet. I ta osoba, której udało się przykryć którąkolwiek z monet, zabierała wszystkie. Czasami było to bardzo smutne, czasami wesołe i taka rzecz mi się przypomniała i chciałem się podzielić, jeżeli ktokolwiek chciał tego przesłuchać. Bardzo panu dziękuję. Tak, właśnie, choć wydawało mi się, że to był, nie wiem, dołek albo inna nazwa? Nie wiem, czy było mówione na temat gry Manso. Zbierały się dwie grupy. Przeciwnicy bronili swojego terenu nawzajem i wypychali się poza narysowane granice. Wygrywała grupa ta, która zdobyła manso, albo wszyscy przeciwnicy zostali wypchnięci poza wyznaczone pole. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek. Bardzo serdecznie dziękujemy, a więc jednak mogło być i też pod taką nazwą. No to wspomnień czar, gdyby Państwo mieli ochotę, to jeszcze przez niecałe pół godziny do 15. W nawiązaniu do tego, od czego dziś prawie zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli do gier podwórkowych, bo taka też impreza, dokładnie olimpiada gier podwórkowych, odbyła się na Podkarpaciu. A co odbywa się, właśnie można powiedzieć teraz, bo od połowy września w lesie, donośne ryki jeleni szlachetnych można już usłyszeć w lasach. To właśnie połowy września, kiedy to rozpoczyna się rykowisko, więc ich okres godowy, łanie, czyli samice, wydzielają specyficzny zapach. Z kolei byki i samce czują naturalne feromony i reagują na zbliżającą się jesień. Wobec tego byki krzyczą do siebie, próbując pokazać dominację. Rykowisko trwa około miesiąca, a łanie i byki spotykają się wtedy w jednym miejscu. Później samice tworzą grupy i czekają na potomstwo, a byki regenerują siły, bo w czasie rykowiska tracą zazwyczaj wiele kilogramów, nawet 30% swojej masy. Sprawie i procesowi złożonemu, pięknemu rykowisku przyjrzał się nasz reporter Witold Woźtak. Myślę, że jeżeli ktoś nie bywa w lesie, nigdy nie widział rykowiska. Jak takie rykowisko wygląda? To trochę przypomina chwilami zachowania ludzi. Do zachowania ludzi można oczywiście to porównać. Jacek Boczar, leśniczy nadleśnictwo Opole. Wygląda to tak, że zaczynają panie perfumować się. Czyli te panie wydzielają specyficzny zapach. Panowie już czują te zapachy, czują też zmieniającą się pogodę. Już sama natura podpowiada, panie podpowiadają. No i teraz panowie już coś poczuli, więc zaczynają szukać tych pań i w międzyczasie do siebie krzyczą, bo w ten sposób mogą pokazać, że jestem tutaj, to jest mój teren, jestem najsilniejszy, no i te łanie będą wszystkie moje. Najpierw panowie słuchają, który ma niższy głos. I ten, który jest silniejszy, może przerazić troszeczkę inne byki i one sobie dadzą spokój. Natomiast inny byk posłucha i tak samo ryczy, stwierdzi, no to idziemy na to spotkanie. I patrzą się, co mają na głowie. Byki mają na głowie poroże. Oczywiście, jeżeli jeden byk ma to poroże małe, a drugi ma wielkie, to też już w tym momencie może odpuścić. No, ale okazuje się, że mają podobne te poroże do siebie. Następuje walka, bo ta walka to jest taka już ostateczność. Czy zawsze wygrywa byk, który ma większe poroże? To jest właśnie ciekawe, ponieważ gdzie dwa byki z wielkim porożem mogą się za sobą bić, może przyjść ten trzeci. I tam, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta i byk z mniejszym porożem, który przekaże swoje geny, to myślę, że on tutaj byłby tym wygranym. Marek Bocianowski, nadleśniczy w Nadleśnictwie Pruszków. Od kilkunastu lat obserwujemy zjawisko przenoszenia się tego misterium rykowiska w takie nietypowe obszary, na przykład duże łany kukurydzy, jakieś trzcinowiska, które dają słone jeleniom przed wścibskimi oczyma, ale przede wszystkim są to potężne połacie, gdzie zwierzęta mają święty spokój. Tam nikt nie chodzi zbierać grzybów, tam się nie biega, nie jeździ się konno, nie jeździ się na rowerze. Widać tutaj, jak bardzo ta presja ludzi jest dla zwierząt przeszkodą. W trakcie rykowiska byki pokonują duże dystanse i robi się też mniej bezpiecznie na drogach. Mieczysław Piastowski, łowczy okręgowy Opole. W tym roku w czasie rui sarny miałem dwa razy przypadek, kiedy naprawdę w ostatnim momencie hamowałem, ponieważ rogacz wychodził na jezdnię, nie patrząc w ogóle w żadną stronę, tylko szedł prosto za kozą, musiał gdzieś mieć zapach, który go ciągnął. Czy w opolskich lasach trudno jest trafić na rykowisko? Nie trzeba tak daleko się wybierać pod opolskie lasy. Wystarczy przyjechać o 21, o 22 na pętlę autobusową, na przykład w dzielnicy Malina, i tam na łąkach na pewno będziemy słyszeć grające byki. Tak samo w bardzo wczesnych godzinach porannych. Ja pamiętam taką anegdotyczną sytuację sprzed kilku lat, gdzie obsługa jednej ze stacji paliwowych w nocy zamknęła się na klucz, bo była przekonana, że z ogrodu zoologicznego uciekł lew na polach w pobliżu Grudzic. W poświacie lamp było jakieś płowe zwierzę, które strasznie ryczało jak lew. Czy rykowisko jest w jakimś sensie niebezpieczne dla ludzi? Czy raczej te zwierzęta uciekną i się spłoszą? Jeleń, jak każde dzikie zwierzę, stroni od towarzystwa człowieka. No nie spotkałem się z sytuacją, żeby sarna, jeleń czy daniel w okresie rykowiska, czy to w innym okresie całego roku zaatakował człowieka. To są mity. To jest dzika zwierzyna, która się właściwie boi człowieka. Dodajmy, że turyści często mylą odgłosy wydawane przez jelenie, oceniając je jako ryk niedźwiedzia. Rykowisko jest najlepiej słyszane wieczorem lub bardzo wcześnie rano. To Trójka za 22 minuty 15. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how it broke apart. Here we go. Rzuciłem hasło grybełko, jeżeli chodzi o gry, i nikt się nie odezwał, a rzecz polegała na tym, że grzebało się w ziemi dołek w wielkości 50 groszówki, rzucało się 20 groszówkami, to na zasadzie takiego golfa. I po prostu kto bliżej, ten pierwszy strzelał, później pstrykał pieniążek do dołka, i kto trafił, zbierał wszystkie pieniążki, które były w koło. Albo w dołek, albo to z piłką było akurat bongo, do tego jeszcze kapki. Było troszkę tego. Nie tylko na podwórku, także w domu. Uwaga rodzice, uwaga dzieci, nie róbcie tego w domu. chowaliśmy się z bratem za pod oknem, za kanapą, braliśmy cyrkiel, taki, co się kiedyś składało ołówek do tego cyrkla i rzucaliśmy, graliśmy ten, powiedzmy, w noża. Niszczyliśmy całą wykładzinę, a ten, który przegrał, musiał ten cyrkiel wstawić jeszcze do gniazdka elektrycznego. Dziękuję. Rozumiem, że pan, jak słyszę, przeżył, ale o brata się troszeczkę martwię, bo cyrkiel, jak pamiętamy, był metalowy. Ostrzegałem, proszę nie powtarzać tego w domu. To zdaje się już wchodzimy na grunt sportów ekstremalnych. Z takich bardziej ekstremalnych sportów z dawnych lat, to mi się przypomniały wyścigi z kolegami po dachach garaży. Niezła była beka, jak któryś z chłopaków źle obliczył odległość między garażami i zaliczał między tymi garażami glebę. No i wybuchające puszki karbidu. Nie pamiętam technologii tylko, jak się to robiło. Kto zrobił bardziej wybuchającą puszkę? Może ktoś ze słuchaczy będzie pamiętał, jak się to robiło, te puszki. A bączki z saletrą, kto pamięta, jak się robiło? Wystarczyło korek do te... Nie, może nie będę mówił, bo to taka pora, że nie. Za 17:15. Ciągle brzmi nienawiść, jak fałszywy ton. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdź. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Chyba powolutku będziemy kończyć szukanie pomysłu, bo to może się naprawdę źle skończyć, a sygnałów i wspomnień mnóstwo. Teraz zastanowimy się, jak dokarmiać ptaki, by im pomóc, a nie zaszkodzić. I odpowiedzi na to pytanie szukała Ewelina Karpacz-Oboładze. korki. Bliżej tutaj, niech pani podejdzie bliżej. Jak ona tak leci, że ten szum. Co dzień, proszę panią, co dzień, nie ma dnia. Te 3 godziny przynajmniej tu z tymi ptaszkami trzeba być. Pani jest bardzo dobrze przygotowana. Bo ja lubię zwierzęta i ptaki i wszystko, co żyje. Po pierwsze, należy zacząć karmić ptaki na początku listopada i robić to nawet do końca kwietnia. I nie przerywać karmienia. Lepiej w ogóle nie karmić, niż karmić raz na 2 tygodnie. Ponieważ ptaki się przyzwyczajają do tego miejsca. To jest dla nich ważne miejsce i one spędzają całą zimę przy tym karmniku. Jak się przestaje karmić, to te ptaki mają wtedy bardzo dużą szansę na przykład na nieprzeżycie tej zimy. Bo dla nich to jest szok i one czekają na karmę, mogą czekać dosyć długo i tak po prostu się przyzwyczaja i traktuje to jako główne źródło pokarmu podczas zimy. Ja się nazywam Bartłomiej Woźniak. Pracuję w OTOPie, w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, przy projekcie monitoringu ptaków Polski. Myślę, że inteligentne ptaki, jak krukowate, na przykład sójka, to są bardzo inteligentne ptaki i one mogą sobie poradzić. Natomiast są gatunki, które po prostu bardzo się nastawią na ten karmik i zanim będą w stanie się przestawić, żeby szukać nowego karmika albo jakichś innych źródeł pokarmu, to po prostu mogą nie dożyć tego momentu. A też może być taka sytuacja, że część gatunków by poleciało ci na przykład 100 km na północ albo 200 km na północ, tak zwani migranci krótkodystansowi, na przykład wiele sikor tak ma. Oprócz tak naprawdę chyba jednego gatunku, który jest osiadły, czyli sikory ubogiej, to reszta po prostu są migrantami krótkodystansowymi. I ona jeszcze dalej by szukała miejsca sobie na jesieni, ale zatrzymała się, dajmy na to, przy tym karmiku i sobie już tutaj spędza zimę, bo zobaczyła, że ma źródło pokarmu i że da radę przeżyć. Bierzemy odpowiedzialność za te ptaki, które będą tutaj zimować. Idealny u progu jesieni. Teraz tylko fragment reportażu Mądre dokarmianie Eweliny Karpacz-Oboładze, a całość w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki dziś po 18.40. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Wreszcie chciałbym.